الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم مشران دو سر دا برخورداران و سلیخ نامی شمار کرے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفنا دا سلسلہ روان شوے اور دا سرد اپنے ہوئے جن کی طرح دنیا الفاظ دی بے الفاظ و معنی دی بیا مانو مطابق دن نسل حال پیدا کی انسان باطن کی والذی باعث فی المیین رسول من یتلو علیہم آیاتی خدای تعالی امیینوں کے ان پڑھ خلق کو رسول پیدا کرو شغا جیسی نے تلاوت کی ابو مکہ دا الفاظ تھی اور بیا یعلمہم الکتاب والحکمہ یعلمہم الکتاب دا دیا بھی مانی دی مزکی ہم جو ہے بیا دے کتاب کی جسر آغل دی اگر متعلق آئے مطابق زننا زان پاکول زننا نا زان پاکول شکرہ زننا نا زان پاک شی بیا خدای تو لگے تو حکمت پر گئی اور دا یو الفاظ دی الفاظ و بیا مانی دی اور مانو نہ نبات ابیا دگا مانو مطابق انسان انسان کے دن نہ ظاہر باطن ماندے انسان کے دن نہ انسان کے باہر جو اثر رکھے پہلا جگہ مانو روشنائے کہ انسان پر نفس باندھے انسان پر قلب باندھے انسان پر روح باندھے انسان پر عقل باندھے اور انسان غالب باندھے اور پہلا مانو روشنائے کہ انسان عقل باندھے انسان قلب باندھے انسان نفس باندھے انسان روح بدے اور انسان کالب کالب دو پورا بدن تو کالب ہے نو کلا آغا سجی قرآن حدیث کر اغلی دی کلا آغے مطابق انسان روح بیا انسان قلب بیا انسان نفس بیا کلا آغا دیکھے کلا آدھے آغا تعلیمات و مطابق دو روح بیا عقل بیا قلب بیا نفس بیا ٹول قالب بنے ٹول بدن بنے اثر راغلو تو خبر آ پورا شوا یہ مزار غنم کری اور اس بعد ذات رشنا رشنا مشغل ذرا بن کے وایار بچ کر دل میں بیا آ گئی نا غنم تک غنم پر تیارے دو ذرا بن کے غنم ملا بھی دلا دے کے اٹھے نہ ملا بھی جرم نہ کہ اور بیا جتا کا درنم والا ماتا جڑو را کی نارائی سایرا لکم ہو اڑو زیدار نہ دے اگر پر جنن سے بزے مشین سے بزے حال تا بزے حال تا بزے اڑو ملے گا بیا کم دے چھوڑو کی گیا ماتا روٹے را کراو روٹے ہو کور کے بگی گیا درہم محنت سے درہم محنت نبادا بیا روٹے ملے گی درہ سے الفاظ ویل سے جو محنت سے بیا مانی ویل سے بیا درہم محنت سے اور بیا مانے روشنائے کہ بیا انسان مندر یا غیر سال بزے کسی کا پینزر جنہ ماشکان سال سشمار کل انسان روح باندھے عقل باندھے قلب باندھے نفس باندھے اور انسان جن قالب باندھے دریا سر راشی اعلی بیا محنت مکمل کی اس آپ دا والا بڑے علاقے کی صدا واڑے اندر فارن بار متنو والا لا کا شکن دا فیزو لا کرے متنو والا ہاں جی صاحب وہ فاق کا فتح ہو گیا اپ کو یہ سمجھے یودا لا کا جی مدلا دے یو ما بچان دے سادا اپنی دے چلو کاٹ کر اگے نو سوا تو جی دا دے دا سٹائل لائن اور اگلا نو سجے سے خدا یہ کہتے خدا گرد دو گرد دو بیا الفاظ سبحان اللہ الفاظ جب لکھی گی مانے عربی پر لکھی گی یا منگ پتہ ہے قرآن دینی کتاب دے خدا تعالیٰ کتاب دے رضاکہ وصلاح سو کافرہ رو جکالہ قرآن اور دل دے کرن نو بعضی کسان پوزے مسلمان شوی دی او دا غد روس صدر ہو یوڈیر غد ظالم قریشیت دار اغلو ناصر جبار عبد الناصر وقت اغلو خبی سفر آبکاری عبدالباسر دے ہو قادی وغیر تو تلاوت ہو جگہ تلاوت تو کرو تو دنیا گٹ کا کرو آگے میں ہزار کھا بھوں تو فصل بن سو کافر باندھ مسر گئی تم گاٹ بزرگ شیوے دیا فرانس سے تو عمر ترکڑے دے سو سال آگے تو عمر وکڑو امنگ مگر ملاقات شروع ہو رہے منگل کر دے دیکھ دے دو ڈیڑھ ڈیڑھ خالق مسلمان کھڑی تھی فرانس فرانس کے خالق مسلمان کھڑی تھی جو بیا فرانس کے جو مدرسے جو کر دے بیا فرانسیسی جب مجھے ترجمائے کر دے تو عمر واضح نہ دیکھو جو ماں وارش میں وارش ہے تو وہ ہے نا آگے نا کب نہ دے دے سی نہ پڑے اس کو چلا انہیں سنا تھا کہ باقی سلے خرید ہو کپڑا اوکھ بیا بالکل واضح ضرورت نہیں فرانس آخر کی گاڑی بیمار تو کینیڈا سے لڑا لپور والے خدمت کرے یہ ذرا یوکا خراب ہوگا ماں کا اور موسیقار اور آگے کے بھائی الگ کلام بھائی سے چلو پگے جی بس جا سارے ہو ہمارے کلام نے سوکھ سنگا بھائی بند کو بات ہے خبر ہے کلام دے خبر کلام دے مزہ دنیا کی کلام دے مسلمان دو بیا بات اب سنو لگا گیا مسلمان دو تھا گلے یہ مسلمان سو بیا لاس ہو مگر پتھرا تو مار رہی رہی دا جو سورت تھا تو جا جا جا ان عبد الله والفتح عليكم ناصر النبي الله افواجا سب جو ہم رب کا استغفر نو گا دا والا دی افواجا پر تاسو جو دے گئے دا سر خراب شی دے یا خدا تا درست فرض پر سے گڑبڑ شی دی چل دے دا لے کے فرق دے نا اور دوں گے لمبا تھا بچے دا سر ہے کہ سر ماتے گی فاج کوم دے اجما تو فاج اجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فاجا تب ہوگا فاجا بن جو دائرہ دے دائرے دے پاس اللہ لکھ لیشی دا تب تو ہوے کنا قران میں دائرہ دے دائرے پاس اللہ لکھ لیشی اللہ لکھ لیشی دے مطلب دا ہے جدا ہے کہ بزرگ کنا اذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره كذب خاصا ما سوى انسان نے اذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا قال ما سوى جاب ذلك خير وبا هو في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا كذب الله اسی غلط طریقے سے مثلا یار صاحب خدا مجھے اوقات نے وقف کا بنی سرا جب تک ماں سو کاری ہو تو کب جا تلاوت کرنی ہے خواب ماہر نے تفسیر علمان کی تفسیر خواب ماہر ماہر کی بھی کہنا یا نہیں جب کم از کم مرے جب دا بکی زد ہے کہنا کم سے تلاوت نہ کرنا مجھے روز کے خواہے کرنا اگر رموز اوقات کا بنی سرا کرنا کرنا آوائی خواہی جب ماہر سے افواجن فصدق حمد کا تھا کہ مولا سوی تو پورا دا سی اچھا مجھے واقعی فرق نہیں چلتا پاکستان سے ڈاکٹر صاحب کیا مسلمان خبر ہے مسلمان ذاتی کا ملا تو والا کلام دے سبحان اللہ صاحبہ بے قد رہو نہ شکر ہو بے قد رہو تو خدا تعالیٰ دار نعمت ممتاز والا کھڑے ماتا تو دا نعمت خدا راکھو نہ شکر ہو بے نہ قدر ہو نہ شکر ہو بے قدر ہو سر پر شکر دا ہو دا دی الفاظ دی الفاظ دا ہوئے الفاظ دی الفاظ میں بعد ابھی مانے دی اور مانو نا بیاد بیاد اجدے اگر مانے سو آئی اگر مانے سو آئی اس اگر مانو مطابق جو کسی پہلا کی يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آقوي كده من ده ده ده سرق خيانة ده سجد دار لك يفتكره دي نو قال جسا سرق باك شوا نو بيا يعلم خائنة الأعين وما لسا عمل شوا اوز جاگه برکت بزایری بھی ماں تو سلوت لوگ کم یو شہر کم سی محبت کم سی قدر کم سی یقین تا قاتل دے یا گے حسل ما فی برد ما فی القبور حسل ما فی السلوت برد ما فی القبور قبروں کو کھڑا جائے گا حسل ما فی صدور سینوں کو کھڑا جائے گا قبروں کو کھڑا جائے گا سینوں کو کھڑا جائے گا ہمیں پختوں کی بسی دیتی قبر نہ بھروس پڑ دیتی اور سنی بسی میں کنے کنا گوڑ کے کنے کنا زن شہ ابا کے منگلے ابا کے راجو ابا کے سینوں کو کھڑا سینوں کو قبروں کو کھڑا جائے گا سینوں کو کھڑا جائے گا الفاظ میں حقیقت پیدا کی بس جارے آخری کار جو گما ہو تو ساز کا سبرا جی جی خواب مانی زوی خواہ الفاظ زوی خواہ مانی زوی یہ اٹھا کا سر جنہ نہیں رہا گلے ساز کا سانو برا جی ساز کا سانو برا جی بھائی الفاظ زوی زوی مانی زوی اور باطن کے مرانا رہا گلی جنہ مرانا رہا گلی ناڑے کاملین خلق جی سبحان اللہ عجیب و غریب حالات تھی تو دوسرے کسان حالات بلتوا ہوا ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ دا بلخ بادشاہ ہو ہندوستان بابا افغانستان کے لاڈ شہید جلال آباد نمک کے کابل دے کابل نمک کے بیا فلخمری دے فلخمری نمک کے بیا سالان اور راجی سالان دا یعنی کہ سڑک بتن نسرے دے ابھی ہوگا دے تے سالان نہ چا پھٹے کہ بیا بل خلاقا شروع دے کہ کندوز تے او دا لاکی دی دا بلخ بلخ دے بلخ بادشاہ ہو تم نظر مضبوط کا دا چیزی میں باندے اس کو نپل نہ لگی نظر مضبوط کا دا تم رہے عبودی جو بخار بان جگڑی نکی دنیا بس پریک دے بس رجما بادشاہ محل بھی آگے چھت بنے تاسو خان لٹا ہوئے وہ آواز ماتا ہوئے لو چیرے منگا دو گفان نہیں ہے منگا دا غزائی کہ منگا تا خدای نمی لابی کی خان نمی لابی کی پڑا نو تا دم دا خدا محل کے با خدای نمی لابی کی بس جو زور لما بس یہ کہ ہر سما پری خود رو بے روان سما روان سما بس بیا آگا جاگے نبادا بیا دے صلیخ کالا دے غرنوں کے ساراگانوں کے کمل جگہ وقت رمان خوشی ملنگ کشکول میں گرد ہو لے ابراہیم میں نظر صرف کشکول میں گرد ہو لے بس مجھے وہ اسلم وہ اسلم بیا روان اسلم ٹول وزیران ٹول خلق دیر پریشان ہے چھوٹی ٹاپ ڈیر کو لے پنجادہ منڈین لے ایک بادشاہ ہو واپس لاش السلام علیکم تاسو وقت سفر کے تیر دے لوگ ٹکڑا اچھا سخت گرمی اور جمعات کے دوران لال لما ملتا دیر زیادہ ہو گیا ماما خدا سالوں میں جاتے ہیں پاکا یو یو نوڑے روٹے ٹکڑا روٹے بنا کے سب سب کے ناس نہیں آگا لاکے تو نغٹ خان ہو وٹ سڑے ہو اگر آگ لو نہ گئی روکا تو ماما کے داغ لو سلام کر کے لگ آج جانا سلام میں اکڑو جی ماں آگے تو پتل آگے بولو تو سو کے زه خو ستاسو پلان نه نوکرم غلام يم کنه دغه علاقې جایداد باندې کا بدلو باندې مقرر کړو ما زه راغی يم کنه خخا صدا یې جان مو چې خراب استو ما زال شي غلامینا او دا څومره جایداد زما ودا وقت فلا دا ساتل شو بس دا ګوډري واره اوس نه دا چې مات نه وته روان شي خیر باګه موږ دغه نو ټوکړه روته او خپل وا تعالی چې اوس بک خزانه مو ته راوړ دا او دا اوس نه نو فقط یو ټوکړه روته او خپل وا دیوانه خود کنی وهر دو جانش بخشی دیوانه خود کنی و هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند یو بنی آدم زان پس لیونه که زان پس لیونه که بیا دوڑا جهانونو کموتنو ورطا ورطا دوڑا جهانو بچایی ورطا که نستا لیونه داد دوڑا دوڑا جهانو سرسته که دیوانه خود کنی و هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند دیوانه تو هر دو جهان را چه کند آره از تو پریخی بی تالی پارا از تو پریخی بی یعنی از تو پریخی بی سینو پریخی بی پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا سار سو سلسلے میں میرے بھائی ابراہیم برادم کی گزری ہے اب ایسے کرنے ابراہیم برادم کی گزری ہے اور علاوہ دیر احمد صابر کلی کا فنا علاوہ دیر احمد صابر کلی صاحب جو ہے دا بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ افغانستان سے عمر باندھے بچے تو لنگر خدمت بنے اس کی بدن میں خاصی عمر زیادتی ہو جاتی واغانے میخیان مشران وجه د دې باندې بوج ما جو علا غدې بچې دې پټې مې خراب شي نه کو کی بیا و بوج چې وانی او دا نه پولیس کی دې بیا غدې له خشي بدن خشي بیا و دا خو لړ لا دې خدمت کولو کو دا غدا چې کوم زینو کې دې زیات خلق صلی الله علیه وسلم بیا پاتې لګي او نیم خلق پړې پکې پاتې دې ها زله خلا پاس یانو خو راغلا زوی شوکت لو زوی چا ڈوکی او سرمن دے دم شو دے رانی دم شو دے دم شو دے اور ڈوکی سرمن دے جو باہر پکے نشتا او خور را را روتا روتا جگڑا پڑا کہ زمان زی سر سکڑی اکر تو سب گڑی رو برا ورکا کنا شوکت لو ناپ اور ڈوکی سرمن دے وچی بچی آتا لنگر خدمت مائی مانے لگو رے جاو جی لگو لی زمان وچی بیا تا خورا خوراک نا کولو پکی تو سیب تا خدمت کولو ویلیو خوراک کولو وینا نو تو بیا تا زر سارا فکڑی دی تو جی ماں بچے خدمت تول ختم مکنو بیا غلطا بلاڑ نمہ آلتا گوندر یو پوٹے دے دا کی انجر بھی جاگے کے دانا لگی یو پکے خوب مارن لگی تو جی بس آگا اگرام ماں تول کر آگا ماں اوپر اور دلت سیالا ماتا نہیں تیر کری سبحان اللہ مس آگا دیکھا نا توجہ اکڑو رنگ و بو نہ رہے ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ جو بھوک ہے تو نہ رہے تو نہ رہے تو تو نہ رہے تیرا رنگ و بو نہ رہے خلافت نامہ بس بیا دا خلق راغلی دا خلق سمجھ لو چې دا لري. ملا دال لاغلو سزا افغانستان نه راغلو تقسیم ماته بیا جنازه وشوه بیا مونږ خف کړل هغه د ریحیتی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم کفن کوئی نہ ہو اور ہم زبان کوئی نہ ہو پڑی اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار اور اگر مر جائیے تو نہ وہاں کوئی نہ ریحیہ بیٹھ جگہ ساتھ جائے کہ حسن پکار دی ریحیہ کی جگہ چل کر جہاں کوئی چیز ساتھ جائے کہ حسن پکار دی تو بالکل سوک نہیں نہ سوک خبر کونو والے بھی اور نہ سوک بیمار جو پہلو والے پڑی اگر بیمار کے تیب بیمار شما سوک زمان تفوس ورن نہیں اوجه دمر شما بیا ما باندې راځي ریا به سي جگا شل کر جهان کوئی نه هو ریا به سي جگا شل کر جهان کوئی نه هو هم سفر کوئی نه هو هم با کوئی نه هو هم سفر کوئی نه هو ہم زبان کوئی نہ ہو پڑیے گھر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار اور اگر مر جائیے تو نوحا خان کوئی نہ ہو مگر جو واقعہ تھا سب بیانہ عمل بیان شلہ ختم ہوگی زیادہ اگر کتاب نہ جائے بکرے موت کے لئے سنو میں مطلب مولانا عمر پالنپوری صاحب مولانا عمر پالنپوری صاحب یونس پالنپوری صاحب یونس پالنپوری پالنپوری چل رہے ارے کتاب کے لکھنے تھی جو افسر دے مصر کے نہ مصر افسر دے بھائی سروے بازو ماں نہ بندوبست والا پٹوایا اندر اندر بندوبست بازو ماں اور لال محتاط کے علاقے کا سمندر گاڑا ہے بیابان علاقہ دے اور دے علاقے سے ماں تک وہ انسان آواز پکے راضی انسان آواز پکے راضی ہاں رو رو دوتا سے کار لما لار لما یو دے بیابان کے تمبو دے بیابان کے تمبو دے آگے کے تندر شلم آگے کے یو سڑے دے کس پروت سے بڑا کس پروت سے سر گنا رون دے وہ انہیں ہم کمزور دی وہ بند شل دے اور دے بس ذکر کہی ہو خدایا خدایا سا شکر خدایا سا شکر ذکر زہر گیا ہم آئے صاحبہ تو سو کے ہو دس میں چل رہے ہو کم دے کے تو نگر تا چل رہے کہ ذرا بیمار ہے مجھ بڑھائے ہم آئے خدمت سے بارہ زمائی ہو زوے ہو آج رہے ذرا ذرا باہر بچل گئے بیا واپس رانا واپس رانا لو نمبر سے کریا گا مادم کے نبیہ آڈیر خیلے گا پیسا ذرا باہر ہوا ذرا ماہو کر ذرا مجھا چاہتے رہا یوں بیا بان کے ماؤ کرنا کہ وہ الگ لاش پروت ہے یہ اگر ادمرو مت کرے رہے تو پڑے رہے سے پاک رہے تو مات انداز ہوتا ہے کہ وہ بیا بان نے سوچتے ہیں مطلب یہ ذریعہ ہوئے ہونو تو واپس لار لار لماؤ ماں وہ ہے لو جی ناس دے سے بگڑا ہم دے صحیح سے سرگو مانڈون ہم دے تو نمازور دے تو وہ تفیم ہوا ماں اس طرح زوائے کے دا ادمرو مات کرو خوڑے خیر بیاس ماں جس آخر نہ ہوئے نہ سول دی سو میا ماں آتا خبر شروع کر ماں آتا بنا ہوگا جس طرح زوئے کو از مرو مات کرو گا اکھر دو مدا خبر دیوار دے جو الحمدللہ ہوئے لو اور بس دا دے کے دے سا ہوا اپار ماں یا خود اپار جا یا مرد دے یک جوانی ہوا تو بلاد دا با غسل ورکول بھی کفن بکول بھی قبر بکنوی دا با سیدہ فخرم شاگردی امام بخاری سے اپنے امام مسلم سے شروع اگر نبیا امام علی بابو علی بابو سے شاگردان دی امام محمد سے بہت ہوئی اگر نبیا امام حسین سے شروع اگر نبرا بیتا شروع اس حدیث صلی اللہ علیہ وسلم پار کر گیا جا حدیث ہم ہوئی سنہ سنت دے حدیث سنت کے جن ہوئے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم دی دادا سے لگا شاگردان سنو دی یہ دا ابو قلابہ سے ہے زمان مٹون رہی شاگردان خدمت نہیں خدمت مقرر باقی پڑی اگر بیمار تو کوئی نہ ہو بیمار دار اور اگر بڑھ جائیے تو نو خان کوئی نہ ہو نو خان کوئی نزلے پر اندیا تو کہ دا مدرسے خدای رحمتون دی دا ذکر مدرسے خدای رحمتون دی او دا ساتھ دو مدو سان ساتھ خدمت کی مگر دی تولی اخبر یا ضرورت چاہتا بنا بیانا ہوئے سبا خلاش جو او میں سنگر کر دے ایسا بندے کانے اترا رہے او دا دین خدمت کو ہے سبو جی سبو ملاونا شی فرم برای شروع خدر دیتا مگر وارا ایک دے انشاء الحمدللہ رب العالمین.